NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Voetbalsupporters houden zich op de tribunes niet altijd aan de coronaregels. En de vraag is of dat extra nieuwe besmettingen oplevert. En er is een nieuwe game uit, zonder beeld. Hoe dat zit, hoor je zo. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. Op luchthaven Schiphol is opnieuw een toestel geland met evacuees uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Aan boord van het NAVO-vliegtuig waren volgens het ministerie van Defensie zo'n 180 personen. Onduidelijk is of er Nederlanders bij zijn en hoeveel mensen Nederland als eindbestemming hebben. En niet alleen de Fransen, maar ook de Britten zijn eerder dit jaar in stilte begonnen om Afghaanse tolken en medewerkers naar het Verenigd Koninkrijk te halen. Correspondent Fleur Launsbach. Wat we nu weten is dat er eind juni al 2000 Afghanen die het Britse leger hielpen, zoals tolken en fixers, naar het Verenigd Koninkrijk zijn gebracht. En het plan was natuurlijk om dit gefaseerd te doen. Door de snelle ontwikkelingen moesten ook de Britse plannen versneld worden. Half mei al schreef de Britse repatriëringsdienst aan tolken dat ze met hun familie klaar moesten staan om mee te reizen naar Groot-Brittannië. Volgens oud-voorzitter Snels van de militaire vakbond AFNP hebben tolken die met Nederland hebben samengewerkt nooit zo'n oproep gekregen. En sinds de Taliban zondag de macht in Afghanistan overnamen, zijn vanaf de luchthaven van Kabul totaal 18.000 mensen nu geëvacueerd, heeft een NAVO-functionaris gezegd. Bij de luchthaven staan nog altijd mensenmassa's te dringen om het land uit te komen. Het is de bedoeling dat het aantal evacuaties komend week einde verdubbelt. De Amerikaanse president Biden geeft later vandaag een persconferentie over de evacuatiemissie. Er komt misschien een middel op de markt dat coronasymptomen kan voorkomen bij mensen die niet goed reageren op vaccins. AstraZeneca deed onderzoek bij 5000 mensen en is enthousiast over de werking van de zogenoemde langwerkende antilichamen. Coronavaccins werken bij sommige mensen niet goed vanwege problemen met hun afweersysteem. En mensen die al een keer besmet zijn geweest met het coronavirus krijgen vaker last van bijwerkingen na de eerste vaccinatie. Dat blijkt uit onderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Het gebeurt bij alle vaccins, maar de hoeveelheid klachten verschilt per vaccin. En 10 woningen in een flat in Amsterdam zijn tijdelijk onbewoonbaar na de brand van afgelopen nacht, zegt de gemeente tegen het Parool. Burgemeester Halsema overlegt met politie en OM over de veiligheid in de flat, omdat het vermoeden is dat regenboogvlaggen in de flat zijn aangestoken. De Groningse journalist Willem Groeneveld en zijn vriendin verblijven vooralsnog op een onbekende, veilige plek. In de nacht van woensdag op donderdag werd er bij hun huis een brandbom naar binnen gegooid. Groeneveld kon het vuur zelf blussen en raakte niet gewond. Hij zegt tegen RTV Noord dat hij zich niet laat intimideren. Sterker, ik denk dat ik eerder strijdbaarder voor word dan dat ik me de mond laat snoeren. Want dat is natuurlijk ook de kern van de journalistiek. Als we zwichten voor intimidaties, voor terreur, ja, dan winnen ze, dat klinkt een beetje verkeerd, dan is het een soort wedstrijd en dat is het natuurlijk niet. Maar dan bereiken ze wel waar ze op uit zijn en volgens mij moeten we dat ten alle tijden voorkomen. Er zijn 2 verdachten aangehouden, Groningers van 31 en 32 jaar oud. Zij worden verdacht van brandstichting en poging tot moord. Over hun motief is nog niets bekend. Groeneveld werd eerder al geïntimideerd nadat hij een kritisch stuk had geschreven over een vastgoedondernemer. De Russische president Poetin zegt de indruk te hebben dat de Oekraïense leiders zich bewust tegen een vreedzame oplossing keren van de oorlog in Oost-Oekraïne. Poetin zei dit op een persconferentie na afloop van een gesprek dat hij had met de Duitse bondskanselier Merkel. Volgens de Russische president zijn zowel hij als Merkel bezorgd over de toenemende spanningen in de Donbass-regio, waar separatisten, die worden gesteund door Rusland, vechten tegen Oekraïense regeringssoldaten. Het weer nog. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en kunnen er ook mistbanken ontstaan. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. Morgen kunnen deze mistbanken tot in de late ochtend blijven hangen, maar in de loop van de dag gaat overal de zon af en toe schijnen. En de maxima komen dan uit op 22 tot lokaal 25 graden. Dankjewel, Katrien. Gaan we door naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Is het druk? Fleur. Nou, het is nog vrij druk op de weg, vooral door recreatieverkeer. Maar de drukte neemt wel duidelijk af. De files staan vooral in het zuiden van het land en ook nog rond Arnhem. De files die opvallen staan ook wel elders. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Daar staat voor Kornwerderzand nog 6 kilometer file door werkzaamheden en brugopeningen met een half uur oponthoud. De werkzaamheden op de A9 Amstelveen-Alkmaar veroorzaken file vooral richting Alkmaar, met daar zo'n 20 minuten vertraging bij knooppunt Velzen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een kapotte vrachtwagen stil bij de afrit Kerkdriel. Hou daar rekening met 10 minuten op onthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel, dus aan de westkant van Breda. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging loopt flink op. Vanaf de afrit Rijsbergen bijna een uur nu. Omrijden is dus het devies, dat kan via de oostkant van Breda. En Oosterhout over de A58, A27 en de A59. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste oude muziekfestival ter wereld, met concerten in de mooiste kerken van Utrecht. Van 27 augustus tot en met 5 september. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Festival Oude Muziek. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ze hebben aanvoersvermaak gevonden. Het vermaak op de tribune zelf. De beelden van volle voetbalstadions wekken grote verbazing op de laatste tijd. Met name in andere door coronamaatregelen getroffen sectoren. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. En demissionair minister De Jonge komt vandaag met een duidelijke waarschuwing aan de KNVB, voetbalclubs en voetbalfans. We gaan er echt vanuit dat we met elkaar dat voetbal mogelijk willen kunnen blijven maken. Überhaupt geplaceerde evenementen mogelijk willen kunnen blijven maken. Ja, en dat betekent wel dat we ook duidelijk moeten zijn in hoe die regels moeten worden verstaan. 2/3 is 2/3. Dat geldt dus voor de hele ruimte. Dus niet een stuk van het stadion afkruisen en dan met z'n allen op een kluitje gaan zitten. En geplaceerd is eigenlijk een mooi woord voor gewoon op je kont zitten. Maar zorgen die volle voetbalstadions dan ook echt voor meer besmettingen? Dat weet mijn collega, redacteur Mitchell van der Klundert. Ha, Mitchell. Hey. Jij hebt de cijfers bij de GGD opgevraagd. Wat laten die nou zien? Ja, klopt. Ik heb cijfers opgevraagd bij de GGD van Amsterdam en Rotterdam. En die hebben eigenlijk naar de bron- en contactonderzoeken gekeken van de besmette personen van de afgelopen weken. En daar hebben ze eigenlijk gevonden dat er amper besmettingen te linken zijn aan voetbalwedstrijden. Bijvoorbeeld de wedstrijd Ajax-Leeds, dat is alweer een paar weken geleden. Daar waren 25.000 bezoekers en hebben ze 22 besmettingen aangelinkt. Dat is heel weinig. Heel weinig, ja. Kleine kanttekening is wel dat misschien niet iedereen zich nog heeft gemeld of wist waar die besmet was. Ja, oké. Okay. En is dat nou volgens de verwachting of valt het nu heel erg mee? Nee, dat is eigenlijk wat de GGD al verwacht, hoor. Ja, de besmettingen zijn al best wel een tijdje redelijk stabiel. En dit past daar op zich bij. Ja, en waar dus Hugo de Jonge het net over had van, hè, we zagen natuurlijk ook op de beelden. Je moet dan dus op je kont blijven zitten, zoals hij dat dan zegt. Dat gebeurt natuurlijk niet in zo'n stadion. Je ziet allemaal mensen door elkaar lopen. Maar dat kan dan dus eigenlijk gewoon. Ja, Kijk, eigenlijk zit het zo dat als je een evenement wil organiseren met meer dan 750 mensen op dit moment, dan en een evenement is dan een festival of een voetbalwedstrijd of een Formule 1 wedstrijd, dan moet je eigenlijk aan drie regels voldoen. De eerste regel is dat je een coronatoegangsbewijs moet vragen. De tweede regel is dat je iedereen dus een vaste zitplek moet geven. En je moet zorgen dat 2/3 van de capaciteit is gevuld. Van het stadion bijvoorbeeld. En als je dat alle drie hebt, dan mag binnen het stadion of binnen het festival de 1,5 meter worden losgelaten. Ja, en dan hoef je dus ook niet die hele 90 minuten op die plek te blijven zitten eigenlijk. Ja, en daar begint het dus een beetje verwarrend te worden. Want de regels van de Rijksoverheid die zeggen eigenlijk niet expliciet wat die vaste zitplaats nou precies betekent. He, er staat, je moet een vaste zitplaats hebben, maar er staat niet of je er ook daadwerkelijk op moet zitten of hoe lang je erop moet zitten. Nou, en de minister zei dus net eigenlijk bij de uitloop van de ministerraad, een vaste zitplaats betekent dat je op je kont zit. Maar dat is niet wat de voetbalstadions en ook niet wat de gemeentes eigenlijk daaronder verstaan. Nee, en gaan ze dat dan dus ook niet controleren, denk ik dan? Gaan ze niet tegen zo'n vol vak zeggen, joh, gaan jullie eens even lekker zitten? Ja, ga er maar eens aan staan om dat te doen. Succes daarmee. Nee, dat gaan ze dus ook niet doen. Ik heb heel veel gemeentes gesproken. En eentje die noemde het eigenlijk ook gewoon koekoekbeleid uit Den Haag. Dit gaan we gewoon niet doen. En ministeries die vragen dus aan de gemeentes om te handhaven. En de gemeentes die zeggen eigenlijk, ja, dat ministerie gaat zelf maar doen. Nee, maar die lage aantallen besmettingen, Die zorgen er dan ook niet voor dat dit gaat veranderen natuurlijk. Ja, nee, dat zou je zeggen van niet misschien. Nee. Ja. Is het nou goed nieuws, Mitchell, voor de evenementensector dit? Dat die besmettingen op zo'n plek waar heel veel mensen bij elkaar zijn toch heel laag zijn? Ja, die waren natuurlijk heel boos over die beelden. Want die dachten, ja, als voetbalsupporters mogen dansen, dan waarom dan niet op een grasveld bij Lowlands? Maar ja, kijk, het is ingewikkeld, want het is toch een beetje anders. Hè? Als je een vaste zitplek hebt, is het idee dat je, ook al hou je er misschien niet de hele tijd aan, dat je wel in een soort vaste bubbel blijft. In je eigen vak, aan de eigen kant van je veld. En dat is natuurlijk toch anders dan als je rondloopt over een grasveld en heel veel contacten eigenlijk hebt. Ja. En dat is eigenlijk hier het grote verschil. Dus ja, of het per se positief nieuws is, weet ik niet. Dankjewel, Mitchell. We gaan dat eens eventjes vragen aan de evenementensector zelf. Goedemiddag, Jasper Goosen van Apenkooi Events. Hallo, goedemiddag. U bent ook de organisator van het Unmute Us protest van de cultuur- en festivalsector dat morgen plaatsvindt in 6 steden. Ja. Ja, hoe kijkt u nou naar zeg maar dit nieuws over die besmettingen in de stadions? Ja, het is natuurlijk echt te gek nieuws. Toont dat aan dat de field lab onderzoeken die we eerder dit jaar hebben gedaan, dat die gewoon kloppen. Dus jullie zeggen van, dit kan ook voor ons gelden? Als ik het zo goed begrijp. Ja, precies. Kijk, wat er bij de Field Lab onderzoeken is gedaan, is dat ze verschillende soorten evenementen hebben georganiseerd. En ze hebben gekeken of dat op een veilige manier georganiseerd kan worden. En dat is bij sportevenementen geweest, zoals voetbal. En dat hebben ze bij muziekevenementen onderzocht. En die resultaten die zijn heel duidelijk. En die zeggen, het is veiliger om naar een evenement te gaan. Even geen verschil in type evenementen. Dan thuis blijven zitten. Want de kans dat je thuis besmet wordt is groter dan op een festival. Ja, toch. Of evenement dus. Ja, toch is daar dus anders toe besloten, hè, om alles langer dicht te houden. In ieder geval in uw sector. Mitchell zei het net ook al. Een stadion met een vaste zitplaats, ook al wordt daar niet helemaal aan gehouden, is toch echt wel anders dan een festivalterrein. Ziet u dat ook zo? Ja, natuurlijk is dat zo. Dat valt gewoon niet te ontkennen. Alleen, dat zegt niks over de resultaten van die onderzoeken en of het wel of niet kan. Dus die resultaten die liegen niet, die zijn wetenschappelijk onderbouwd. Daar is echt heel secuur onderzoek naar gedaan. En die zeggen, zowel bij sportevenementen, waar het risico lager is dan bij die muziekevenementen, waar het risico dus ook nog steeds heel klein is. En laten we dat duidelijk stellen. Nog steeds veel kleiner dan dat je thuis zit. Ja, waren die field labs niet ook nog in de tijd dat er nog geen Delta variant was? Ja, dat klopt. Nou, maakt dat dan geen verschil? En natuurlijk, dat zal misschien wat verschil maken. Maar als je het gaat vergelijken, dan was er ook voor de thuissituatie die toen is meegenomen daarin ook nog geen Delta variant. Ja, oké. Dan eventjes over dat protest morgen. Hè? Want in 6 steden gaat dat plaatsvinden. Waar richt dat protest zich nou precies op? Dat protest dat richt zich eigenlijk op de willekeur die wij vinden dat er plaatsvindt op dit moment in de besluitvorming rondom evenementen. Dus wij vinden dat er sportevenementen moeten kunnen. Dus wij vinden het ook gewoon goed om te zien wat er op die tribunes gebeurt. En we vinden het ook goed dat er een Formule 1 is. Alleen wij vinden dat wij ook onze evenementen moeten kunnen organiseren. Ja, dus dat... Ik kan me voorstellen dat dan het nieuws van vandaag, dat jullie dat dan als een soort extra ondersteuning nog zien. Ja, absoluut. Ja. Kijk, en we hebben zo'n hoge vaccinatiegraad in Nederland, dat in september heeft iedereen die boven de 18 is, die heeft de mogelijkheid gehad om een prik te krijgen. Volgens mij is ook 85% van de bevolking boven 18 jaar dan gevaccineerd. Dus als het in september niet kan, wanneer kan het dan wel? Gaan we dan nog maanden doen om die laatste paar procenten te verhogen? Ik denk niet dat dat zo'n enorm verschil maakt op het aantal mensen wat in de ziekenhuizen belandt. Nee. Zeker niet als ze dus met die evenementen ook continu wel blijven testen, waardoor je ook mensen die besmet zijn naar uithaalt. Maar u zei net van het protest is richt zich tegen de willekeur. Nou is er op 20 september zou er weer nieuwe versoepelingen kunnen worden aangekondigd. Hopen jullie dan dat dat dan nog eerder gaat gebeuren? Eigenlijk eisen we dat. Hè. We hebben gezegd 1 september vinden we gewoon dat het moet kunnen. Dat is ook al vaker van tevoren gezegd. Als er voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan kunnen er weer evenementen georganiseerd worden. Wij vinden dat vanaf 1 september er voldoende mensen gevaccineerd zijn. Dus ook weer dat we open moeten kunnen. Wij gaan niet weer wachten tot 20 september totdat we weer te horen krijgen dat het weer niet doorgaat. Dat hebben we nu al een aantal keer eerder gehad. Dus wij blijven gewoon heel stellig. Wij vinden dat dit moet kunnen. En wij vinden ook gewoon dat het kabinet moet luisteren naar de boodschap die wij morgen hopelijk met heel veel mensen gaan overbrengen. En als ze dat nou niet doen? Ik zou dat heel onverstandig vinden. Want ons onderzoek want het ziet, toont daar ziet het natuurlijk wel naar uit dat ze niet gaan luisteren. Of althans dat ze niet doen wat u wilt. Misschien wel, maar dat, zoals ik al zei, ik hoop dat er zoveel mensen op de been komen dat die boodschap gewoon wel duidelijk is. En er wordt gezegd 1,8 miljoen mensen die hebben op dit moment niet de immuniteit tegen het virus. Nou, ik vind eigenlijk dat ze in gevaar worden gebracht doordat ze de evenementensector niet opengooien. Want zoals ik al eerder zei, je bent veiliger op een festival dan dat je thuis zit. En op dit moment zijn de regels thuis zo versoepeld dat iedereen thuis feesten aan het organiseren is en van alles doet. En je ziet dus ook dat volgens mij 76% van de mensen die besmet raken, die raken besmet in de thuissituatie. En Jasper Goos, ik ga u even onderbreken, want we gaan door met de uitzending. Ik wens u veel succes morgen met het protest Unmute Us. Bedankt. Gaan we weer even naar Wijnandswaan. Er staat in totaal nog ruim 100 kilometer file. De drukte op de weg neemt duidelijk af. De meeste files staan nog in Noord-Brabant. Een paar files vallen echt op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar zien we zo'n 10 minuten oponthoud bij de afrit Kerkdriel door een gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden op de afsluitdijk, de A7, veroorzaken file richting Friesland nog altijd met een kwartier oponthoud bij Kornwerderzand. En er was een aanrijding op de A16 Antwerpen richting Rotterdam bij Breda bij knooppunt Zonzeel. Die is van de weg af. Er staat toch wel file vanaf de afrit Rijsbergen met een half uur extra reistijd. Dan nog wat kort nieuws. De foto ging de wereld rond. Honderden Afghanen die opeengepakt zitten in de laadruimte van een Amerikaans militair transportvliegtuig. Naar nu blijkt zaten er 823 mensen in dat toestel. Veel meer dan de 640 die eerder werden gemeld. En zeker niet volgens de voorschriften, want die moesten even wijken, zo vertelde een teamleider op de Amerikaanse tv, om vrouwen en kinderen in veiligheid te brengen en levens te redden. De Noord-Hollandse Gerda Holla is vanmorgen met een bijzondere zwempoging begonnen. Ze wil het IJsselmeer overzwemmen. Ze is om 7:30 gestart in Urk en zou een klein uurtje geleden volgens planning zijn aangekomen in Enkhuizen. Maar of dat gelukt is, dat weten we op dit moment nog niet. En waarom Gerda dit doet? Volgens Omroep Flevoland is het puur vanwege de uitdaging. Niet alleen Lowlands gaat niet door dit weekend. In Drenthe zou het Boerenrockfestival zijn in Drouwenermond. Maar ook dat gaat dus niet door. Ruim 26 hectare grasland ligt er volgens Omroep Drenthe maar een beetje verloren bij. Tot verdriet van de boeren. Er is toevallig een trekker voorbij geraasd. Maar voor de rest is het hier stil. En dit had gewoon één groot feestende menigte moeten zijn. En er is helemaal niks. U hoort wat boeren op de achtergrond zingen. Die waren er nu niet bij hoor. Maar tijdens een vorige keer dat het festival wel doorging. Voor de duidelijkheid, het was dus niet gezellig in het veld. Dan gaan we naar de Vuelta. Joris van den Berg, we zagen eerder vanmiddag Valverde afstappen. Wat gebeurde er verder in deze zevende etappe? Daar is nog bezig, nog 10 kilometer te gaan, Fleur. En er rijden nu twee man in de aanval. Dat zijn Sivakov. En die rijdt vergezeld van een andere man voorop. En dat is Storer. Dat zijn een Rus en een Australiër. Die gaan misschien strijden om de ritzegen, maar misschien ook wel niet. Want de rest van de voormalige kopgroep, wat daarvan over is, zit daar nog achter. Dat zijn Koes, Fijn, Heek, Grosschartner, Kroon, Kras, Verona, Bardet. Geen Nederlanders meer. Die zaten wel in deze kopgroep. Maar die twee, Tusveld en die andere man, die zijn al, Arendsman, die zijn al ingelopen door het peloton. Dat zit op dik 5 minuten. Ik denk dat de winnaar vooraan zit. Dat ze in het peloton gaan strijden om het algemeen klassement. Dat zijn dus Roglic en de nog overgebleven Movistar-man. Want ja, inderdaad, het is gebeurd. Je hebt gelijk. Alejandro Valverde is afgestapt. Dat is een treurig verhaal. En die beelden, die gaat hij vanavond ongetwijfeld op hoe dan ook kunnen bekijken. Ze zijn de moeite waard. Het is een prachtig sportief drama van die 41-jarige grootheid. Lichamelijk viel het allemaal wel mee hoor met hem. Maar pijn, veel schaafwonden, pijn in de schouder ook. Hij kon niet verder. Valverde is uit de Vuelta. De rest moet nog 9 kilometer in deze rit. Dankjewel, Joris. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten elkaar vandaag in Moskou. Ze hebben zojuist een persconferentie gegeven. De twee leiders bespraken onder meer de situatie in Afghanistan. En Merkel riep Poetin op om oppositieleider Navalny vrij te laten. Correspondent Iris de Graaf in Moskou, jij hebt die persconferentie gevolgd. Wat is er uit het overleg gekomen? Ja, het was een lang gesprek. Ze hadden veel te bespreken. Volgens beide leiders was het gesprek zoals altijd constructief. Poetin benadrukte dat het ook een vriendelijk gesprek was. Noemde Merkel nog een van de beste en sterkste leiders in Europa. En volgens hem hebben ze het uitgebreid gehad over onder andere de situatie in Afghanistan, waarin hij het vertrouwen uitsprak dat de Taliban zich zullen houden aan de beloftes dat ze nu gematigder zijn. Verder zei Poetin dat ze het over economische projecten als Nord Stream 2, die pijpleiding, hebben gehad en dat hij positief is over andere samenwerkingen in de toekomst. Nou, Merkel was niet zo positief als Poetin. Zij begon de persconferentie vrijwel direct met het feit dat ze Poetin op een aantal schrijnende kwesties heeft gewezen. Afghanistan ook, maar ze zei dat ze Poetin heeft gevraagd om er bij de Taliban op aan te dringen om de samenwerking met humanitaire organisaties mogelijk te maken, zodat Duitsers en mensen die voor Duitsland hebben gewerkt het land veilig kunnen verlaten. En ze zei, we hebben de situatie in Oost-Oekraïne besproken. De vluchtelingenstromen vanuit Wit-Rusland naar Litouwen. En je zei het net al, dat ze heeft dus de vrijlating van oppositieleider Navalny geëist. Ja, dat gaat niet gebeuren, denk ik dan. Heeft Poetin daar dan ook nog iets over gezegd? Nou, ja, kijk, het was vandaag een symbolische dag. Merkel heeft van tevoren laten weten dat ze juist vandaag de vrijlating van Navalny wilde eisen. Poetin laat dat onderwerp zoals gewoonlijk links liggen. Hij heeft daar vandaag ook niks over gezegd. Ja, maar dat inderdaad gaat gebeuren, die kans lijkt heel erg klein. Ja, hoe gaat het met Navalny? Nou, fysiek gaat het inmiddels iets beter met hem. Hij was natuurlijk ontzettend ziek en er werd enorm zorgen gemaakt over zijn leven tijdens zijn hongerstaking eerder dit jaar. Dat is inmiddels voorbij. Het gaat fysiek dus beter. Maar hij heeft de afgelopen tijd wel heel veel tegenslagen gekregen. Want in aanloop naar de parlementsverkiezingen in Rusland in september werd zijn hele organisatie veroordeeld tot extremistische organisatie. Daardoor is nu elke vorm van ook maar iets te maken hebben met Navalny verboden. En kan iedereen, zijn voormalige medewerkers, jarenlang de gevangenis in gaan. Die hele beweging, oppositie, die bestaat niet meer. Navalny zelf schreef vandaag een brief vanuit de gevangenis, waarin hij het Westen oproept om Vladimir Poetin te kunnen aanpakken door corruptie te gaan bestrijden. Hij wil dus eigenlijk dat het Westen zijn strijd tegen corruptie gaat overnemen. En vorige week nog werd Navalny in Rusland aangeklaagd voor nieuwe misdaden, waarin hij nog eens 3 jaar langer dan nu in de gevangenis kan blijven, bovenop die 2,5 jaar die hij nu aan het uitzitten is. En ja, hoewel Merkel dus vandaag Poetin op het hart heeft gedrukt Navalny vrij te gaan laten, lijkt dat in elk geval niet snel te gaan gebeuren. Dit is hoogstwaarschijnlijk het laatste bezoek van Merkel aan Poetin, omdat zij er binnenkort mee stopt. Hoe gaan deze twee nou uit elkaar?

Wijnand Zwaan bij de ANWB. Is het nog druk? Nou, de drukte neemt nu vrij snel af. De meeste drukte zien we nog wel in het zuiden van het land. Een paar files vallen nog op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Nog een kwartier vertraging bij de afrit Kerkdriel in 6 kilometer file. De andere kant op richting het zuiden wil het ook nog niet echt vlotten. Tussen Beest en Waardenburg 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. De werkzaamheden op de afsluitdijk, de A7, veroorzaken nog altijd file richting Friesland. De vertraging neemt wel wat af, nu zo'n 10 minuten. En verder was er een probleem op de A16 van Rotterdam naar Breda in de Drechttunnel. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. Daar is één tunnelbuis nog even dicht. En het oponthoud vanaf knooppunt Ridderkerk is zo'n 10 minuten. Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ik heb een beetje het idee dat het van alles wat is. Beetje zon, beetje regen. Klopt dat? Is het alleen niet heel verschillend? Nee. Dat klopt. Qua neerslag, dat is een beetje weinig hoor. Dat is niet zo heel erg veel vandaag. Wat zon, wat wolken inderdaad. En temperaturen die toch wel boven de 20 graden uitgekomen zijn op heel wat plaatsen uiteindelijk. Dus volgens mij best wel aardig weer. En de rest van het weekend? We krijgen eerst natuurlijk een nacht. En die wil ik toch wel even noemen. Want er kan er op uitgebreide straal wel mist gaan ontstaan. Het kan ook best wel dichte mist zijn. Waar het verkeer hinder kan gaan ondervinden. Morgen gaat die mist wel weer oplossen. Maar lokaal kan het even duren. Er is ook weinig wind vannacht, maar ook morgen overdag. De temperatuur gaat morgen wel flink oplopen. Het wordt de warmste dag van het weekend. Zo'n 20 graden op de Waddeneilanden en 26 in het zuidoosten van ons land. Wolkenvelden, ook af en toe wat zonneschijn, maar die gaat geen hoofdrol verder spelen. Ja, en we gaan die dag afsluiten met regen- en onweersbuien die eigenlijk in de late namiddag, begin van de avond in het zuidwesten van ons land gaan binnentrekken vanuit de buurlanden. En die trekken dan langzaam richting het noordoosten. En ze trekken niet zo heel erg snel. Dus dat betekent dat het lokaal behoorlijk wat regen kan gaan vallen. En ook voor zondag gaat dat wel een beetje het weerbeeld zijn. Dus naast af en toe wat droge momenten ook wel kans op forse buien met onweer, veel regen in korte tijd en ook hagel. En de temperatuur doet op zondag echt wel een stap achteruit. Dan is het nog maar graad of 19. Dankjewel Willemijn. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Udodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Udodas. Meten en weten op afstand. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mensen en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Schrijf samen met Mens en Relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. De Taliban zouden vandaag het familielid van een journalist van de Duitse zender Deutsche Welle hebben doodgeschoten. En eerder deze week circuleerden video's waarin mogelijk executies van voormalig militairen te zien zijn. Ik praat hierover door met Zuid-Azië-redacteur bij de NOS Davy Boerema. Davy. Ja, de Taliban gaven afgelopen dinsdag nog een persconferentie waarin ze zeiden juist helemaal niet uit te zijn op wraak. Ja, en als je dan dit zo ziet, zijn dat dan echt lege uitspraken? Ja, daar lijkt het wel op. In de persconferentie zag je of werd een nieuwe soort Taliban gepresenteerd, de 2.0, waarin ze anders zouden zijn als de Taliban 20 jaar geleden. Maar wat je nu ziet en ook vooral van burgers hoort, is dat er wel huis tot huis of deur tot deur gezocht wordt naar mensen die tegen de Taliban zouden zijn. En dat is natuurlijk de angst. De angst van mensen die zeiden van dit gaat gebeuren. Wat de Taliban zegt en wat ze doen loopt niet gelijk. Nee, de Taliban hebben ook gezegd dat journalisten hun werk moeten kunnen doen. Maar ja, dan hebben we dus dit verhaal van dat familielid van die journalist van Deutsche Welle. Lopen andere journalisten ook gevaar? Ja, en sterker nog, eerder vandaag spraken we met een woordvoerder van de Taliban, Shaheen. En die zei ook letterlijk nog van dat de nadruk lag op zelfs een vrije pers, een kritische pers, zei hij. En dat zie je dus niet als je kijkt naar inderdaad het familielid van de Deutsche Welle, de Duitse wereldomroep journalist. Ook familieleden van hem dus die nog gevaar lopen, terwijl hij al uit het land is. Andere journalisten rapporteren dat ook, niet alleen buitenlandse journalisten. We hebben ook het beeld op Twitter voorbij zien komen, een filmpje van een van de vrouwelijke presentatrices die zegt dat ze niet meer haar werk mag doen, dat ze vervangen wordt door een Taliban persoon die gaat zitten en het nieuws gaat lezen. Dus dat loopt niet gelijk. En de vrees is dat niet alleen journalisten worden getarget. Want uit het VN-onderzoek wat gelekt is, blijkt, zegt dat onderzoek, dat er al lijsten gemaakt zijn voordat de Taliban Kabul overnam, waarop veel meer mensen die met westerse strijdkrachten of westerse alliantie gewerkt hebben. En dat gaat van kok tot chauffeur. Niet alleen journalisten, maar iedereen die contact heeft. Veel bredere gehad. Groep. Ja. Dan de situatie op het vliegveld van Kabul. Die situatie is de afgelopen dagen alleen maar verslechterd. De Afghaans-Nederlandse Najib Poyan probeerde eerder deze week het vliegtuig te bereiken met zijn familie om daar op een evacuatievlucht te stappen, maar dat mislukte. En vandaag probeerde hij het opnieuw. Momenteel sta ik tegenover North Gate Kabul Airport. Ik zie voor mijn ogen honderden duizend mensen, waar wij Nederlanders geen kans kunnen maken de poort bereiken. Er worden structureel geschoten, alle kanten kogels, mensen worden gemorteld door militairen en Amerikanen. En er zijn geen regels hier. Je weet niet waar moet je volgen, waar moet je staan, waar de Nederlandse regering kan ons terugvinden. Ik heb geen hoop meer. Het is gewoon hopeloos. Davy, waarom is het nog steeds zo'n chaos daar op het vliegveld? Ja, ik hoor verschillende dingen van mensen in de stad. Dat de Amerikanen gewoon een heel streng beleid daar voeren. Maar ook dat nog heel veel mensen daarheen komen. Via een contact hoorde ik dat iemand op het vliegveld, die op het vliegveld werkt, zei dat er veel geruchten rondgaan. Dat zolang je maar komt, ondanks of je de juiste papieren hebt, dat je nog wel ergens mee kan. En daarom blijven mensen dat natuurlijk ook proberen. Precies. Ja. En ik denk dat het ook gewoon wel wat zegt over de angst van mensen. Mensen willen echt weg. Ja. Of tenminste, een grote groep mensen wil echt weg. Nederland heeft vanmiddag bevestigd in NAVO-verband een bijdrage te willen leveren aan versterking op de luchthaven van Kabul. Dat zei minister Kaag na afloop met haar collega's uit andere NAVO-landen. De belangrijkste conclusie is dat de NAVO weet dat het merendeel van de landen een urgente oproep hebben gedaan aan de Amerikanen om langer te blijven, of zo lang mogelijk, tot we echt de laatste mensen die we willen weghalen en moeten weghalen en helpen, dat die er zijn. Dus dat betekent langere luchtbrug, beveiliging van de luchthaven. Daar wordt nog over verder gepraat. Ik heb ook aangeboden dat wij als Nederland ook weer willen kijken hoe wij nog een bijdrage kunnen leveren aan de versterking op de luchthaven. De Turken hebben gezegd dat ze langer willen blijven als dat kan. Dit is echt wel een geloofwaardigheidstest ook voor de NAVO, want elk land praat over dezelfde grote problemen. Toegang, de checkpoints van de Taliban en de chaos rondom de luchthaven, dat mensen die er al zijn er niet uit kunnen en dus niet geëvacueerd kunnen worden. Ja, ook hier in de studio is Daan Brink, oud-officier van het Korps Commandantroepen, en heeft ook veel ervaring met het weghalen van Nederlanders uit gevaarlijk gebied. Welkom in de studio. Minister Kaag zegt net, het is ook echt een geloofwaardigheidstest voor de NAVO, deze samenwerking. Ik vroeg me meteen af, werkten die NAVO-landen dan niet samen bij het evacueren? Nou, evacueren is over het algemeen wel een nationale aangelegenheid. Dus landen gaan in eerste instantie kijken naar nou, welke capaciteit hebben we zelf en hoeveel mensen hebben we eigenlijk in het land zitten die we eruit moeten halen. En natuurlijk als er ruimte vrij is en als het gemeenschappelijk gepland kan worden, zal men altijd proberen. Maar ieder land moet wel zijn eigen broeken hoog houden om een evacuatie te kunnen uitvoeren. Ja, en dat gaat dan wellicht nu veranderen, begrijp ik dan uit haar woorden. Ja, en dat zou ook goed zijn, want het bundelen van capaciteit is natuurlijk altijd efficiënter en effectiever in dit soort situaties. Ja, precies. Want als u er nu naar kijkt, hè, we zijn nu al een aantal dagen onderweg met die chaos daar op het vliegveld. Hoe vindt u dat Nederland dat doet? Ja, het is heel moeilijk om daar specifiek over Nederland te praten. Je ziet dat verschillende landen op andere manieren optreden. He, dus Nederland heeft uiteindelijk een diplomatiek team teruggestuurd met militaire ondersteuning. Als je kijkt naar het volume, 62 mensen, is dat met name gericht om eigenlijk veiligheid te regelen voor die diplomatieke club die daar zit. En waarschijnlijk op het vliegveld en te coördineren met die andere landen. He, er zitten veel mensen die dan op de hoofdkwartieren met elkaar gaan communiceren. Dat moet even zijn beloop laten gaan, dat moet indalen. Mm-hmm. En dan vervolgens zal er met partners gekeken moeten worden of mensen alsnog opgehaald mogelijk kunnen worden in de stad of niet. Of dat mensen een soort corridor kunnen hebben waardoor ze wel naar een bepaalde poort op het vliegveld kunnen komen om daar uiteindelijk toegang tot het vliegveld te kunnen krijgen. En dat duurt gewoon enige tijd. En ja, in welke mate Nederland daar effectief in is, is voor mij vanuit hier heel moeilijk te zeggen. Frankrijk, zo weten we, heeft de afgelopen maanden al honderden mensen uit Afghanistan weggehaald. Ja, het lijkt een beetje of zij eerder zagen dat het daar mis zou gaan. Wat wisten zij nou wat de rest van de landen niet wist? Ja, Frankrijk heeft misschien is zich wat meer bewust van een snel veranderde omgeving dan wij mogelijk dat in Nederland zijn. Dat klinkt heel raar, maar Frankrijk kent vanuit Afrika heeft in Afrika vele malen moeten evacueren. Zijn er ook echt in bekwaam. Belgen waren dat overigens ook. Hè. Die hebben in de Congo hebben dat ook heel veel gedaan. En als ze daarna erkennen, zijn misschien eerder die veranderingen. Ze hebben gewoon meer ervaring dus. Meer ervaring. En ik heb vandaag even verdiept in die situatie zoals die ook afgelopen week heeft afgespeeld. Ze hebben op 17 juli hebben ze gezegd van alle Franse staatsburgers moeten nu het land verlaten. Er wordt een chartervlucht geregeld. Zorg dat je erop zit, want dit is de laatste call die we maken. Dat was 17 juli, hè, dus dat was ruim een maand geleden. En alsnog zie je natuurlijk dat er mensen daarachter zijn gebleven. Vervolgens hebben ze met de teams die de ambassade beveiligen. Dat is een politieteam eigenlijk, net zoals in Nederland de Koninklijke Marché verantwoordelijk is voor diplomatieke beveiliging, hebben ze al een heel plan opgemaakt om uiteindelijk mensen op verzamelpunten op te halen en met een soort corridor en in afspraak met de Taliban die op dat moment in dat deel van Kabul was, om die mensen op te halen en naar het vliegveld te brengen. Ja. Dus daadwerkelijk de stad ingaan, ophalen en terughalen. Klinkt veel beter voorbereid dan hè, dat gevoel van dat we daardoor zijn overvallen. Want dat hoor je steeds van ja, we hadden niet door dat het zo snel ging, maar die Fransen duidelijk wel. Ja, tijd is een van de belangrijkste factoren. En tijd die is enorm verdicht in de laatste periode. Dus het is sneller gegaan dan iedereen verwacht had. Alleen dan is het ook een stukje planning die je moet hebben om zeg maar, in dit soort onvoorziene situaties heel snel te kunnen schakelen. Ja, en in welke mate die planning daarop is aangepast, zeg maar, dat is ja, wel duidelijk dat het niet helemaal vlekkeloos is verlopen. Ja. Daar komt ook wel bij dat deze periode, en dat klinkt misschien raar, maar het is een zomerperiode. Dus je ziet ook dat heel veel mensen die daar nu zitten, die zijn op familiebezoek gegaan. Ja. En de vraag is ook, hebben die mensen zich bijvoorbeeld allemaal aangemeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, bij de ambassade? Want ik weet uit mijn eigen ervaring dat je denkt dat je misschien met een man of 30, 40 te maken hebt. En opeens heb je tot 500. Heb je er veel meer? 500 te maken. En dan moet je tegen heel veel mensen zeggen, u mag niet mee. Ja, nou, we zijn ook nog gaan switchen, zeg maar, of gaan shiften in wie er wel en niet mee mochten. Dus in eerste instantie zijn we niet alleen de tolken. Later werden dat ook mogelijk andere mensen. Uiteindelijk wordt het nu groter opgezet. Dus dat volume neemt ook in tegelijkertijd toe. Dat verbreedt zich ook, ja. Dus je tijd wordt korter en je volume neemt toe. Ja, ja, dat is natuurlijk een lastig situatie. En wanneer beslis je dan van, dit is het wanneer weet je of het goede moment is om te evacueren? Want zoals het nu is gegaan, lijkt het me duidelijk, dat was te laat. Ja, ik vind dat is wel snel evaluatie. Kijk, die evaluatie zal blijken in september. Niet, of het, klopt. Ja. Als ik die chaos zie, dan denk ik ja. Ja, dat had voor een deel voorkomen kunnen worden. Ja. Maar je weet nooit waarom mensen blijven in een land. Hè. Mensen kunnen ook blijven omdat een familielid ziek is. En ze willen daar zo lang mogelijk ondersteuning voor leveren. Of ze willen niet alleen zelf terug, maar ze willen ook een familie mee terugnemen. Maar dus het is toch ook zo dat het de eerste Nederlandse vliegtuig ook best laat daar was? Ja, dat klopt. Ja. Ja, precies. U zei het al, u heeft hier veel ervaring in. Libanon, begreep ik, Congo, Ivoorkust, Zuid-Soedan. Is dat enigszins te vergelijken met de situatie nu in Afghanistan? Sommige locaties wel. Kijk, in Libanon was het geval dat je zowel door de lucht kon mensen kon evacueren als over zee. Nou, hier kunnen we alleen maar vanaf Kabul International Airport evacueren. Dat is natuurlijk heel erg kwetsbaar. Dus dat is een moeilijke situatie. Maar dat was in Zuid-Soedan in 2013 hetzelfde geval. Alleen daar had je minder overweldigende tegenmacht, zeg maar. Dus dat waren strijdende partijen die daar actief waren. En nu zie je dat die Taliban, hoe ongeorganiseerd ze misschien ook wel zijn, zich toch enigszins als grote macht wel kunnen presenteren. Dus dat is wel echt een unieke situatie op dit moment in Afghanistan. Ja, en zit u dan ook te kijken, want u volgt het echt op de voet, en dat u denkt, nou ja, ze zouden het zo kunnen aanpakken, of ik zou het zo aanpakken? Ja, maar dat is makkelijk gezegd vanuit Nederland. Maar dat doe je uitermate, uiteraard, want dat is een stukje beroepsdeformatie. Maar doen we het dan nu wel goed, nu het eenmaal een beetje op gang is gekomen? Ik vind goed dat er in ieder geval weer diplomatieke presentie is. Dus dat mensen daar eigenlijk geprocessed kunnen worden. Dat ze daar ook de besluitvorming kunnen doen met betrekking tot, gaan we meer mensen toelaten of niet toelaten? Want het is toch best om in het gebied zelf die sensoren te hebben en dat gevoel ook te hebben. Ik vind goed dat we een luchtbrug erop hebben gezet. We zijn natuurlijk een klein land, we hebben beperkte militaire middelen. En het zit dan even tegen dat een Hercules transporttoestel uitvalt door technische problemen. Ja, die was even kapot. Ja. Maar uiteindelijk zie je dat ook wel met partnerlanden, tot er toch wel een bepaalde flow in gaat komen. Dus dat gaat goed. Ja, en kijk, de capaciteit die er is heel beperkt. 62 militairen en een diplomatieke staf, dat is natuurlijk maar heel klein. Dus ja. Nou, zeker omdat ik vandaag Kaag hoorde zeggen dat er nog meer dan 700 Nederlanders in Afghanistan. Ik schrok daar eigenlijk nog van, dat zijn er toch echt wel heel veel. Zeker als je dat dan afzet tegen zo weinig militairen. Ja, nou weet ik niet of die 700, of dat allemaal Nederlanders zijn, zeg maar, met een Nederlands paspoort. Hè. Dus Afghaanse Nederlanders of Nederlandse Nederlanders met een Nederlands paspoort. Of daar ook inmiddels al die, noem het maar even, die mensen zijn die ons geholpen hebben in die jaren. Of dat zich oprekt tot die 700. Ja. En dat is wat ik zeg. Die groep die is fluïde, die wordt steeds groter. Van mensen die mogelijk aanspraak kunnen maken op asiel in Nederland, of in ieder geval om gerepatrieerd te worden. Dus ik weet niet of die 700 mensen er ook bij komen. Maar dat is nog een behoorlijk aantal, ja. Ja, zeker. En die zullen niet allemaal in Kabul zijn. Dus die nee, zullen ook die in zitten dan weer in overal. Kunduz en in Kandahar zijn. Want daar zijn natuurlijk ook Nederlandse militairen. Maar wat denkt u, een kleine voorspelling, gaat het dan lukken om ze allemaal terug te halen? Nou, de Amerikanen kunnen 9000 mensen per dag evacueren op dit moment. Ja, die hebben meerdere vluchten, hè? Meerdere vluchten. Europese Unie heeft een aantal vluchten. De NATO heeft een aantal vluchten. Dus als Nederland zelf zullen we dat niet gaan redden. Maar ik denk in gezamenlijkheid zeker wel. Dat is goed. En dan nu ook met die NAVO-samenwerking. Ja. Dank dat u naar de studio wilde komen. Ervaringsdeskundige Daan Brink. En ook bedankt Davy Boerema van de NOS. Gaan we nog even naar Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg? Ja, veel files staan er niet meer. In Noord-Brabant is het her en der nog wel wat drukker op de weg. De opvallende files staan op de A7, de afsluitdijk, richting Friesland bij Kornwerderzand. De vertraging is door de werkzaamheden en brugopeningen ongeveer een half uur. Op de A59 van Den Bosch naar het westen, tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder, nog 5 kilometer langzaam rijden, met daar 10 minuten op onthoud. Kort nieuws nog: in Eindhoven heeft de politie tientallen wapens gevonden in een garagebox. Automatische wapens, handvuurwapens en ook munitie. En daarom lopen er nu zwaar bewapende agenten door de buurt. Tot verbazing van de omwonenden. Ik ben er niet gewend hier, hè. Ik woon hier al 12, 13 jaar. Maar dan krijg ik het horen als hier mijn geweer is. Dan denk ik, ja, dan moet ik toch eens gewoon kijken wat er aan de hand is. Ja, en ook bij een huis in de buurt zijn wapens gevonden. Volgens Omroep Brabant zijn 2 mensen aangehouden. Gaan we nog even naar de Vuelta. De 7e etappe is inmiddels gefinished, hè, Joris van den Berg. Hoe heeft rode truidrager Roglic het gedaan in de slotklim? Ja, dat is grappig. Goeie vraag. Want het was echt een heerlijk moeilijke slotklim. Maar eigenlijk deed hij het heel ontspannen, Roglic. En dat deed hij in het gezelschap van Yates en Mas en Lopez en Bernal op 3 minuut 33 van de man. Als we heel... Ja, we horen hem praten nu. Hij wordt nu geïnterviewd. De winnaar van deze etappe. U hoort iemand Engels praten. Het is met een Australisch accent. Ik zie een bol toetje achter een mondkap. En het is Michael Storer van DSM. Die ploeg had tot nu toe 5 keer gewonnen dit seizoen. Hij doet er eentje bij en hij heeft de helft van de overwinningen van DSM dit seizoen achter zijn naam staan. De 24-jarige Australier. Als je hem ziet, is het niet echt een klimmer. Robuust, niet al te groot. Ventje, heel sterk. En ja, een echte winnaar dus. En zijn ze er blij mee bij DSM? Nou, natuurlijk wel, maar eigenlijk ook niet. Want volgend jaar gaat hij bij een andere ploeg rijden bij Groupama FTG. 2 in de etappe en dat is jammer voor Valverde. Verona, een man van Movistar. En die had heel graag de rit gewonnen om Valverde dan toch nog extra te troosten. Valverde stapte vandaag uit na een ongelukkige valpartij, terwijl hij in de tegenaanval ging. 3 teleurstellend toch wel weer, hoor. Die rust van Ineos Sivakov, die pakt wel de leiding in het bergklassement. 4 Sepp Kuss en 7 even onthouden. Grosschartner, dat is een Oostenrijker, ook een atypische renner. Zo'n man met zo'n snor, een beetje een hipster op een fiets. En op hem hield Roglic maar 8 seconden over in het algemeen klassement. En ik weet niet of ze bij Jumbo-Visma nou blij zijn of niet. Want eigenlijk was het vandaag de bedoeling dat Roglic die rode trui zou gaan kwijtspelen. Scheelt een hoop gedoe. En zeker als je dat doet aan een man als Grosschartner, dan komt dat je best goed uit, vroeg in de Vuelta. Maar vandaag blijft Roglic aan de leiding in de 7e etappe. Die wordt gewonnen door Storer en levert Roglic nagenoeg geen problemen op. Dankjewel, Joris. Voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijk nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Ja, op vrijdag kondig ik graag nieuwe muziek aan. Maar vandaag wil ik het juist even hebben over oude muziek. Want de muziek van zangeres Alia is 25 jaar nadat het uitkwam eindelijk te beluisteren op de streamingsdiensten. Alia kwam 20 jaar geleden om bij een vliegtuigongeluk. Haar erfgenamen maakten al die jaren ruzie over de muziekrechten. En dus verscheen er op haar debuutalbum na geen enkel album op de streamingsdiensten. Tot nu dus. Vandaag verscheen het album One in a Million. En de komende weken volgen al haar andere albums. 4. De grote sociëteit in Arnhem is al meer dan 250 jaar een echt mannenbolwerk. Maar deze week nam de sociëteit een historisch besluit. Ook vrouwen mogen lid worden. Want wij willen meedoen aan de inclusieve samenleving, waar je geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen. Iedereen is hier welkom. En dat betekent dus dat ook vrouwen straks langs mogen komen om te borrelen of voor een potje bridge of biljart. Al 6 vrouwen hebben zich aangemeld om lid te worden, onder wie deze vrouw. Je kunt je belangstelling verbreden. Dat is het eigenlijk het meest belangrijke. De man nemen we op de koop toe. 3. In 2008, na een oefenduel bij Cardiff City, moesten Ajax-supporters nog even in het uitvak blijven. En op dat moment werd door de stadionspeaker een liedje gedraaid. De supporters zongen het mee en het werd vervolgens tijdens elke wedstrijd gezongen als teken van hoop. Singing, don't worry about the thing. Cause every little thing is gonna be alright. Ja, dit was natuurlijk Three Little Birds van Bob Marley in de uitvoering van Matthijs de Ligt, die het zong bij zijn ontgroening bij Juventus. Het lied is vandaag de dag nog onlosmakelijker verbonden geraakt aan de Amsterdamse voetbalclub. Want als eerbetoon presenteerde Ajax vandaag een derde shirt met de bekende reggae-kleuren rood, geel en groen en 3 kleine vogeltjes. 2. Een nieuwe ontwikkeling in het relletje rond Kamerlid Liane Den Haan en haar bezoek aan Cyprus. De ambassade van Cyprus in Den Haag heeft een klacht ingediend bij de Nederlandse regering. Den Haan ging op bezoek bij een minister op Noord-Cyprus. En dat ligt nogal gevoelig, want het noordelijke deel van het eiland wordt sinds 1974 door Turkije bezet en is internationaal niet erkend. En Cyprus ziet het bezoek dus als een provocatie. Den Haan zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Het was een informeel bezoek als privépersoon, zegt ze. 1. Morgen is het precies 50 jaar geleden dat het eerste filiaal van McDonald's opende in Nederland. Op 21 augustus 1971 opende de eerste vestiging in Zaandam. Al zijn maar weinig mensen zich bewust van die mijlpaal, merkte deze verslaggever in de McDrive in Best. Ik wil u feliciteren, want de McDonald's is 50 jaar in Nederland. Oh, 50 jaar in Nederland? Leuk. Ja, leuk. Dankjewel. Wat is jullie favoriete snack van de McDonald's? De McWrap, maar die was er helaas nou niet meer. Ja, 50 jaar geleden stonden natuurlijk ook al hamburgers op het menu van de McDonald's. Maar ook appelmoes en erwtensoep. NPO Radio 1 podcast. In Athene, Peking, Londen en Rio deed ze mee aan de Paralympische Spelen. Oosterbaan, airball. Dit jaar is Roos Oosterbaan Miss Paralympics. In haar podcast gaat ze samen met oud-rolstoelbasketballer Mark van de Kuilen op zoek naar de verhalen van atleten die hopen te schitteren in Tokio. We hebben wel echt gehuild, hè, toen we hebben verloren. Ik heb ook bidons gegooid en zo. Ja, ik heb niet alleen gehuild. Ik was echt een beetje agressief. De podcast Miss Paralympics. Ga naar nporadio1/podcast of de bekende podcastplatforms. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP.

En mensen die al een keer besmet zijn geweest met het coronavirus krijgen vaker last van bijwerkingen na de eerste vaccinatie dan mensen die geen corona hebben gehad. Dat blijkt naar het onderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Het gebeurt bij alle vaccins, maar de hoeveelheid klachten verschilt per vaccin. En farmaceut AstraZeneca is optimistisch over een eigen middel dat coronasymptomen voorkomt bij mensen bij wie vaccins niet werken. Na een behandeling met deze zogenoemde langwerkende antilichamen hebben mensen na een coronabesmetting 77% minder kans om ziekteverschijnselen te ontwikkelen, aldus AstraZeneca. Coronavaccins werken bij een deel van de mensen niet goed vanwege problemen met hun afweersysteem. AstraZeneca gaat toelating voor het middel vragen in de Verenigde Staten. Een man van 35 uit Koudekerken heeft een taakstraf van 200 uur gekregen voor een ongeluk met een speedboot bij Zoutelanden in Zeeland. Daarbij kwam een meisje van 15 uit Limburg om het leven. De man moet de familie van het meisje €20.000 smartengeld betalen. Hij was onder invloed toen hij in botsing kwam met het bootje waarin het meisje en haar stiefbroer zaten. De jongen kon nog net op tijd uit het bootje springen. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. En dan kunnen er mistbanken ontstaan. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. Morgen kunnen deze mistbanken tot in de late ochtend blijven hangen. Maar in de loop van de dag gaat overal de zon nu en dan schijnen. En de maxima komen dan uit op 22 tot lokaal 25 graden. Dankjewel, Katrien. Gaan we nog even naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Ja, de files lossen op de meeste plaatsen snel op. Maar toch zien we nog wel wat uitzonderingen. Zo blijven de werkzaamheden op de A7, de afsluitdijk, voor hinder zorgen richting Friesland bij Kornwerderzand. Het oponthoud is een kwartier. En dat in combinatie met het feit dat de brug af en toe open staat daar. Op de A20 vanuit Gouda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Kleinpolderplein. De verbindingsweg naar de A13 naar Den Haag is helemaal dicht. En omrijden kan via Spaanse Polder. Op de A50 Os richting Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort met 10 minuten oponthoud. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de vertraging op de A59 is nog niet weg, richting het westen, richting Zonzeel. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel staat 4 kilometer file met daar een kwartier extra reistijd. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson. Ontdek hoe vele kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mucha hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Bezoek Godinnen van de Art Nouveau in het Allard Pierson in Amsterdam. Je kent het wel. Je zet je laptop aan en je hebt nog tijd om een koffietje te pakken, met je moeder te bellen, al je apps op kleur te sorteren en dan is hij bijna opgestart. De winkel van een soepele start. Van laptops tot rugzakken. Alles om het jaar goed te starten vind je bij bol.com. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Bestel alles voor het nieuwe jaar nog makkelijker met de app van bol.com. Download hem nu. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. NOS NTR. De kogel is door de kerk. PvdA en GroenLinks gaan als één team verder in de formatiegesprekken. Daar is niet iedereen blij mee. Op het moment dat er sprake is van een fractiefusie of een andere manier van intensievere samenwerking dan dat we hebben afgesproken, dan moet dat met de leden worden gecommuniceerd. En dat is niet gebeurd. Dit zijn Resja Roopram, PvdA-wethouder in Barendrecht vanochtend. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Ja, het is dus rond. PvdA en GroenLinks gaan als één blok de kabinetsformatie in. Dat lekte gisteravond al uit via de NOS. Vanmiddag voerden partijleiders Ploemen en Klaver er overleg over. En ze kwamen zojuist met een verklaring. En daar was verslaggever Wilco Boom bij. Wilco, wat was hun boodschap? Ja, Fleur, na maanden van overleg achter de schermen hebben ze dus besloten om als één blok aan de formatie te willen meedoen. Het idee daarachter is dat ze op die manier samen sterker staan dan afzonderlijk. En dat betekent dus één onderhandelingsdelegatie namens beide partijen en niet apart dus. En ze denken vooral ook dat dit het risico kleiner maakt dat ze tegen elkaar worden uitgespeeld door de andere partijen die helemaal niet op twee linkse partijen zitten te wachten. En dat het ook gemakkelijker maakt om gezamenlijk mee te regeren als ze er in een formatie uit gaan komen. Nou, en dat heeft natuurlijk te maken ook met het feit dat ze beide een slecht verkiezingsresultaat hadden gehaald in maart. Ja. Gistermiddag lekte uit dat VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag ook hadden gesproken over de mogelijkheid van een gezamenlijke linkse fractie. Is dat dan de reden voor deze samenwerking? Nou, dat wordt door Ploemen en Klaver namens PvdA en GroenLinks stellig ontkend vanmiddag. Ze hamerden erop dat ze hier al maanden mee bezig zijn, eigenlijk sinds dat verkiezingsresultaat in maart, dat ze er met elkaar veel over gesproken hebben, met hun fracties, dat ze het echt uit overtuiging doen en dat het bedoeld is dat om samen hun linkse eisen voor een sociale Nederland en een beter klimaat meer kans van slagen te geven. En het is dus wat hen betreft echt niet om andere partijen te gerieven. Ik gun niemand dat hij zich moet verloven tegen zijn of haar wil. En ik ga het zeker niet doen en volgens mij hij ook niet. Wij doen dit omdat we dit willen. We doen dit omdat we er al langer mee bezig zijn, al langer over praten. En het is inderdaad een best logische stap als je zegt, wij laten elkaar niet los. Ja, dan ziet dat er zo uit en daarom doen we dat. Over dit punt, doordat gisteren naar buiten kwam dat VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag hierover aan de formatietafel al aan het spreken waren, over de vorming van één linkse fractie, lijkt het alsof u het doet om hen te plezieren. Gisteren, handig, politiek gespind, proberen mensen naar, komt er naar buiten wat anderen zouden vinden of wat mensen vragen. Is dat nou beeldvorming een reden om niet te doen wat we al de hele tijd willen? Dit is waar we het voortdurend over hebben. We hebben het verwijt gekregen dat we elkaar te veel vasthouden. Ja. En wij staan voor moedige politiek. Ja, ze mogen proberen het in allerlei daglicht te stellen en er van alles te doen van wie dit heeft afgedwongen. Wij zeggen dit al tijden. En ja, Wilco, er is nou niet echt heel erg lekker op gereageerd. We hoorden net al die wethouder in Barendrecht, hartstikke boos. Veel mensen uit de achterban van de partijen zijn bang dat ze een fusie worden ingerommeld. Hoe reageren de partijleiders daarop? Ja, er zijn inderdaad heel veel boze reacties. Ook van oud-voorzitter Spekman bijvoorbeeld en GroenLinks-activist Bellemakers. Maar volgens Ploemen en Klaver zijn die reacties echt een beetje overtrokken. De partijen zullen echt niet zomaar gaan fuseren. Ze bezweren dat het gaat om een samenwerking in het kader van de formatie. Of ze na de formatie ook als één fractie gaan opereren, dat is nog niet besloten. Er is ook nog niet besloten wie er dan eventueel fractievoorzitter van een gezamenlijke fractie moet gaan worden. Dat moet allemaal werkende weg nog maar gaan blijken de komende maanden. En van een partijfusie is volgens hen absoluut geen sprake, want dat is uiteindelijk aan de leden, zeggen ze. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, gaat dit ook invloed hebben op het formatieproces? Nou, dat is zeer de vraag, want het bezwaar dat er met twee linkse fracties onderhandeld moet worden, dat valt nu weg. Maar het blijven wel twee partijen. We moeten vooral niet denken dat het heel snel zal gaan nu opeens, want de VVD laat al heel zuinig weten dat wat andere partijen doen aan hen is en dat dat voor de VVD niet uitmaakt. Nou, en de VVD wil niet met twee linkse partijen in een kabinet. Kaag van D66 noemt het een moedige stap. Maar we moeten er maar niet van uitgaan dat de formatie nu opeens heel vlotjes zal verlopen. Het zou mij niet verbazen als het november wordt voordat er een kabinet is. November. Nou, dank Wilco Boom uit Den Haag. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Het waren mooie cijfers opnieuw over de economie van morgen. Die gaat harder groeien dan eerder werd verwacht, maakte het Centraal Planbureau bekend. En dat positievere beeld komt onder meer door het steunpakket van de overheid. De tientallen miljarden die zijn overgemaakt aan bedrijven. Maar daarmee moet het nu klaar zijn. Want dat steunpakket wordt op een gegeven moment juist slecht voor de economie, zegt het CPB. Daar ga ik over doorpraten met Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is niet de eerste keer dat het CPB dit zegt. Zij hebben al eerder gezegd, stop nou met die steunpakketten. Bent u het daarmee eens? Nou, niet helemaal, nee. Kijk, ik denk dat de steunpakketten tot nu toe, die ademen mee met hoe de economie ervoor staat, wat er allemaal open mag zijn. En dat betekent dus ook dat de kosten van die steunpakketten ook steeds lager worden. En ik denk dat je die steunpakketten eigenlijk vanuit rechtvaardigheid naar zowel die werknemers die het betreft als die werkgevers die het betreft, ook vanuit de zekerheid die het hen biedt, hè, wat vervolgens de economie ook weer ondersteunt, dat je dat eigenlijk prima kunt verdedigen. Zeker ook als je ziet dat de economie toch ook weer teruggaat naar hoe die was voor corona. Dus dat je daarmee eigenlijk vooral levensvatbare bedrijven aan het ondersteunen bent. Ja, en wat is er dan op tegen om het nog aan te houden? Ik begrijp ook dat het CPB zegt, ja, je houdt eigenlijk een beetje iets kunstmatig in stand. Bedrijven die al lang hadden moeten omvallen, die hou je nu zeg maar in de lucht. Is dat dan ook niet slecht voor de economie? Ja, nou dat is inderdaad een nadeel van de steun. Dus voor sommige bedrijven geldt dat ze eigenlijk inefficiënt geworden zijn, dat ze misschien door steun door kunnen blijven bestaan. En het CPB legt hiermee eigenlijk heel zwaar gewicht op dat argument. Die zegt van nou, laat nu inderdaad die bedrijven maar stoppen. Dan kunnen andere bedrijven juist heel makkelijk werknemers vinden. Die kunnen daarmee gaan groeien. En dat is op termijn ook weer goed voor de groei van de economie. En dat is op zichzelf ook wel waar. Maar ja, daar staat tegenover dat je daarmee dus ook gezonde ondernemingen net dat laatste zetje kunt geven. En ik denk eigenlijk dat dat zonde zou zijn. Nogmaals zeker als je ervan uitgaat dat de economie op redelijke termijn ook weer normaliseert. Ja, en als dat dus al eerder zou zijn gebeurd, want ze riepen daar al op van nou eigenlijk moet het in de zomer al stoppen die steun. Wat zou daar dan het gevolg van zijn geweest, denkt u? Nou ja, dan zou je waarschijnlijk inderdaad wat meer bedrijven hebben gezien die gestopt zouden zijn of afgeschaald zouden zijn. Hè. Dus dan zou je wat meer ontslagen zien bij bedrijven die dan denken van nou ja, dan kan ik deze werknemers toch niet meer in dienst houden. Ja. Het CPB zegt ook dat de krapte op de arbeidsmarkt, grote personeelstekorten, dat die minder worden als het steunpakket stopt. Ja, dat personeel dan weggaat bij bedrijven waar het slecht mee gaat en dan gaat naar bedrijven waar het goed mee gaat en die dan dus met die tekorten kampen. Ja, waar denkt u dat die krapte vandaan komt? Ook daar vandaan? Ja, nou, ik denk dat het meespeelt, hè? Want wat je nu ziet is dat zeg maar de ondernemers van de corona-economie, noem ik het maar even. Dus dan moet je denken aan de thuisbezorging bijvoorbeeld, maar ook alles wat te maken heeft met het sneltesten. Ja, die zijn nog steeds aan het draaien en die willen hun mensen eigenlijk nog bij zich houden. Terwijl tegelijkertijd de ondernemers van de oude economie nu weer de hoop hebben dat ze kunnen gaan draaien. En die hebben allemaal vacatures uitstaan. En ja, als die oude ondernemers in stand gehouden worden, ja, dan heb je inderdaad daardoor meer krapte. En ik denk dat je dat voor een zekere periode ook zult hebben en dat die wat kunstmatig is. En dat op het moment dat als de economie zeg maar weer normaliseert, gaat dat ook normaliseren? Ja, ik verwacht dat grotendeels zal normaliseren, omdat die vacatures dan, nou ja, dan gaan mensen, dan wordt eigenlijk helder. Gaan we nou terug naar de oude economie of blijven we in de coronamodus zitten? Ja, en dan zullen ondernemers afhankelijk daarvan de keuzes maken of ze wel of niet personeel aannemen. Ja, eerder in het jaar schreef de directeur van het Centraal Planbureau Hazekamp een column. Daarin zei hij van ja, de steun die nu wordt gegeven, die uit zo'n pakket, komt nu vooral terecht bij de relatief bevoorrechte groepen en niet bij de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Ziet u dat ook zo? Nou ja, kijk, wat je ziet is, we hebben een grote flexibele schil in Nederland. Dus dat zijn aan de ene kant zijn dat jongere studenten met bijbaantjes, dat soort mensen. Nou, dat zijn misschien niet per se de meest kwetsbare mensen. Maar waar die flexibele schil ook zit, dat zijn juist bij laag opgeleiden van alle leeftijden, die ook vaak een huishouden daarmee moeten onderhouden. Die zijn er in grote mate uitgegaan in de coronacrisis. Omdat het juist ook sectoren waren, hè, zoals de horeca en de retail, hè, de winkels. Ja, die hebben juist die mensen ontslagen. En daarmee zijn die klappen dus inderdaad wel door deze flexwerkers opgevangen. Dat klopt. Ja. Als we het nou hebben over het afschaffen van die steunpakketten of het beëindigen daarvan. Kun je dat ook in fases doen? Je kunt ook zeggen van we gaan er een beetje zacht uit, om het zo te zeggen. Ja, nou ja, het hangt er denk ik maar helemaal van af hoe corona zich ontwikkelt. He, nu is de einddatum, het is eigenlijk tot en met dit kwartaal. En op het moment dat de economie dan weer normaliseert, dan zit eigenlijk dat meeademen al heel goed ingebakken in dat pakket. Nou, en nu is de vraag, denk ik, als we straks het vierde kwartaal zien, ja, zie je dan inderdaad nog dat er tijdelijke coronamaatregelen zijn waarvan je denkt van, nou ja, dat is aan het eind van het jaar toch echt afgelopen. Ja, dan zou je nog een pleidooi kunnen houden om toch nog één kwartaal dan maar door te gaan. En als je het eenmaal hebt afgeschaft, kun je het dan makkelijk weer optuigen? Stel dat we ineens begin volgend jaar in een nieuwe lockdown komen. Ja, ik denk dat dat eigenlijk relatief heel gemakkelijk gaat. Omdat natuurlijk in eerste instantie het probleem ook was, hoe geven we die regelingen dan precies vorm? En hoe voeren we ze uit? Hè? Wie gaat uiteindelijk die uitbetalingen doen bijvoorbeeld? Nou, die infrastructuur en dat denkwerk is eigenlijk nu gedaan. Dus wat dat betreft hoef je niet direct zorgen te maken dat als het wordt uitgezet, dat dat nooit meer aan kan. Dank. Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Wijnand Zwaan, hoe is het met het staartje van de avondspits? Ja, de drukte neemt duidelijk af, maar er zijn nog wel wat ongelukken gebeurd. Bij Amsterdam ging het op twee plekken mis. De A10 Oost richting Amersfoort is dicht bij knooppunt Watergraafsmeer. Er gebeurde daar dus een ongeluk. En daardoor staat er file vanaf Amsterdam Oud-Zuid met ruim een kwartier vertraging. Het verkeer kan daar het beste omrijden via de Gaasperdammer Tunnel over de A2, A9 en de A1, de route via Diemen. En aan de noordkant van Amsterdam was ook een aanrijding. En wel in de Koentunnel richting het zuiden. En daar is de weg ook even helemaal dicht. Daardoor staat de file vanaf Landsmeer met een kwartier op onthoud. Kort nieuws dan. Een externe commissie gaat onderzoek doen naar de zaak van een motoragent die in juli werd doodgereden door een vrachtwagenchauffeur. Die chauffeur die bleek bekend te zijn bij de politie. Hij was eerder ook al betrokken bij twee ernstige ongevallen. En die externe commissie die gaat onderzoeken of de politie op de juiste manier is omgegaan met die informatie, meldt RTV Rijnmond. Zo'n 250 mensen die in de mobiele telefoon van een Zwolse kookdealer staan, hebben een sms van de politie gehad. En in dat smsje staan tips om van de drugs af te komen. Doel is om de gebruikers wakker te schudden en dus van de drugs af te helpen. Het is de tweede keer dat de politie dit doet, zegt RTV Oost. De eerste keer belden 8 mensen naar een hulpverlener van wie het nummer in een linkje stond. En 100 mensen klikten door naar informatie over zelfhulpgroepen. En de voedselbanken in Overijssel verwachten deze zomer dat het klantenbestand met wel 50% zou groeien, maar die piek bleef uit. In sommige steden daalde het aantal klanten zelfs. Mogelijk dat de coronasteun aan bedrijven, daar zijn ze weer, de reden is. Al sluit de voedselbank in Deventer ook niet uit dat er een andere oorzaak is, namelijk schaamte. Mensen vinden het heel vervelend om naar de voedselbank te moeten gaan. Durven dat sowieso niet aan de buitenwereld te vertellen. En dat is wel een heel groot struikelblok. En om achter de werkelijke reden te komen, worden nu exitgesprekken gevoerd. Een nieuw medicijn vermindert de kans op ziekteverschijnselen door corona met circa 77%. Dat maakt de farmaceut AstraZeneca vanmiddag bekend. Het gaat dus niet om een vaccin. Het middel lijkt heel geschikt te zijn voor mensen die niet kunnen worden gevaccineerd of geen weerstand opbouwen. De resultaten moeten nog wel worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Ik praat erover met Rinke van den Brink, gezondheidsredacteur hier bij de NOS. Rinke, wat voor middel is het? Het is een combinatie van twee antilichamen. Monoclonale antilichamen. Dat zijn stofjes die worden gemaakt uit het bloed. Dat gedoneerd is door mensen die hersteld zijn van een COVID-infectie. Oké, en dus geen vaccin, echt een medicijn. En hoe hebben ze dit onderzocht? Nou ja, er is deze resultaten die AstraZeneca vandaag heeft bekendgemaakt met een heel uitvoerig persbericht en een persconferentie. Komen uit een grote trial, een onderzoek waarbij de laatste fase van een medicijnonderzoek eigenlijk, waarbij bij bijna 5200 mensen dit middel beproefd is. En een derde van die groep kreeg een nepmiddel, een zoutoplossing. En 2/3 kregen injectie met die monoclonale antilichamen. En die bleken 77% minder kans te hebben op COVID. En ja, dat is wel, als dat bewaarheid wordt in een wetenschappelijke publicatie die dan door vakgenoten gecontroleerd is, dan is dat wel een heel mooi resultaat. Wat inderdaad echt goed nieuws is voor mensen. We hebben het er deze week uitgebreid over gehad. De zogeheten non-responders, mensen die na vaccinatie te weinig of helemaal geen antistoffen opbouwen, zodat ze alsnog niet beschermd zijn, hoewel ze gevaccineerd zijn tegen COVID. Ja, dus dat is echt een groep die hier baat bij kan hebben. Gebruiken. Ja. Zeker. Ja, precies. Dus het is niet zeg maar voor de mensen die wellicht al een vaccin hebben gehad of dat binnenkort krijgen. Daar is het niet voor bedoeld. Nee, en het is ook niet bedoeld voor mensen die aanvankelijk beschermd zijn door vaccinatie, maar bij wie de antistoffen dan minder worden na verloop van tijd. Hè, wat je nu in Israël bijvoorbeeld ziet gebeuren bij mensen die vroeg gevaccineerd zijn en in het Verenigd Koninkrijk. Die zouden volgens immunologen die ik heb gesproken gewoon een derde prik moeten krijgen om hun weer nieuwe bescherming te bieden. Is echt een middel wat alleen is voor mensen die niet voldoende antistoffen aan kunnen maken. Dat heeft er ook mee te maken dat de prijs van dit soort behandelingen doorgaans heel hoog is. Ik heb daarna gevraagd op de persconferentie. AstraZeneca wil daar niks over zeggen, maar ze hebben wel gezegd dat het een commerciële prijs gaat krijgen, in tegenstelling tot het vaccin van AstraZeneca wat tegen kostprijs op de markt komt, omdat de universiteit die het ontwikkeld heeft, de Oxford University, dat heeft geëist van AstraZeneca. Dat is nu niet gebeurd. Dus AstraZeneca gaat gewoon kijken wat kosten dit soort medicijnen en wat is het waard. En dan komt er een prijskaartje aan te hangen en dat zal vast niet heel goedkoop worden. Nou, ik wou net zeggen, dat zal dan niet goedkoop zijn, inderdaad. Weten we al iets, want het moet dus nog de resultaten moeten nog gepubliceerd worden in het wetenschappelijke tijdschrift, wanneer het beschikbaar komt? Nou, de bedoeling van AstraZeneca is om binnen enkele weken een dossier in te dienen bij de FDA. Dat is de Amerikaanse Geneesmiddelautoriteit. En normaal doen die dan 2 tot 3 maanden... over goedkeuring van zo'n middel. En dat kan in deze tijd soms wat sneller gaan. Maar AstraZeneca hoopt voor het eind van het jaar dus dat middel, toestemming voor dat middel te krijgen. Dan moet het natuurlijk op grote schaal geproduceerd worden. Ja, dankjewel Rienke van der Brink, gezondheidsredacteur bij de NOS. In Amsterdam zijn bij een brand vanochtend 4 mensen gewond geraakt. Een ooggetuige vertelt. Toen we met de trap naar beneden gingen, zagen we weer afgebrande vlaggetjes op de deuren. Ja. Ja. En dus het gebeurt vaker hier. Maar nu is het enorm uit de hand gelopen. Ja, de politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken vanwege die Pride-vlaggen die in de flat hingen. Want zoals dit meisje vertelt, deze vrouw, zijn er de laatste weken meerdere incidenten geweest met regenboogvlaggen. Ik praat erover met Anne Stoof. Hij is spoken word artiest en aankomend voorzitter van de Amsterdamse studentenvereniging Gay. Dag Anne. Hallo. Jij kent mensen die in die flat wonen. Weet jij wat er precies gebeurd is? Ja, klopt. Wat er gebeurd is, een vriendin van mij, ook van ASVG, die hing met de Pride een vlaggetje op haar deur die je kon bestellen bij gemeente Amsterdam. En die is toen in de fik gestoken. Dat is al een tijdje geleden. Toen heeft zij contact gezocht, ook met Roze in Blauw en Meldpunt Discriminatie en ook met de huurbaas. Toen heeft ze nog een keer een vlaggetje opgehangen. Die is ook weer verbrand. En uiteindelijk heeft ze een actie gestart. Eigenlijk een soort solidariteitsactie. Iedereen opgeroepen in het gebouw om ook een vlag op te hangen. Om te laten zien van, goh, we pikken dit niet. En zoals je hoort is dat niet... Is dat dus behoorlijk uit de hand gelopen? Ja. Ik kan me voorstellen dat ze heel erg geschrokken zijn. Ze hadden hier duidelijk geen rekening mee gehouden. Ik denk niet dat ze hadden verwacht dat het zo ontzettend uit de hand zou lopen. Het kwam een beetje over als een beetje een kinderachtige pestactie in eerste instantie. Maar nu is het wel echt best wel gewelddadig eigenlijk. Ja. En jij bent dus betrokken bij de Amsterdamse studentenvereniging Gay. Hoe is dat nieuws aangekomen? Ja, mensen zijn er toch wel heel erg van geschrokken. Het bevestigt eigenlijk dat we toch niet zo veilig zijn als we zouden willen zijn. Verbaast het je? Ja en nee. Het verbaast me wel dat het zo open en bloot gebeurt. Dus ik hoor wel vaak verhalen van mensen die worden uitgescholden of vervelend achterna gezeten worden. Maar dan is het echt een 1-op-1 actie. En dit is wel... Ja, je brengt wel gewoon al die mensen die in dat gebouw wonen tegelijkertijd in gevaar. Alleen omdat je zo homofoob bent. Dus dat vind ik wel erg heftig. Ja, en heb jij nou zelf, want je zei net van ja, ik hoor wel van mensen dat ze bijvoorbeeld worden uitgescholden. Maak jij dat ook mee in Amsterdam? Zeker weten. Als je hand in hand loopt met iemand die er... een beetje die ook van het gelijk geslacht is. Of als je überhaupt een queer relatie hebt. Zoenen durf ik eigenlijk niet eens. Maar dan krijg je gewoon eigenlijk altijd wel opmerkingen. En persoonlijk krijg ik best wel vaak opmerkingen of ik een jongen of een meisje ben. En dat is niet altijd een vriendelijke vraag. Zoals we ook een tijdje geleden hebben gezien in Amstelveen. Ja, bij Frederik. Ja. Ja. En je zou toch denken dat Amsterdam dan bij uitstek een van de steden is waar dat wel zou kunnen, maar dat ervaar jij dus niet zo? Nou, ik denk dat het sowieso een landelijk probleem is. Nou, eigenlijk een wereldwijd probleem, maar laten we het even tot Nederland beperken. Mm-hmm. Ik denk dat het overal in Nederland wel voorkomt. En ik denk ook niet dat je moet denken dat je de grens van Amsterdam overrijdt en dat het dan ineens een soort paradijs is. Dat geloof ik niet echt, nee. Ik denk wel dat het zeker minder is dan waar ik zelf vandaan kom. Waar is dat? Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik kom uit Putten op de Veluwe. Een vrij conservatief christelijk dorp. En daar was het niet altijd even gezellig, laat ik het zo zeggen. Nee, maar dan ga je naar Amsterdam en dan hoop je misschien wel op dat hele vrije beeld en alleen maar liefde. Maar dat is dus niet zo. Ja, tot op zekere hoogte. Het is heel erg, ik weet niet of dat per se een bepaalde Nederlandse mentaliteit is. Maar als mensen het niet zien, dan is het wel oké. Dus als het achter gesloten deuren is en in een gay bar, dan voel ik me wel gewoon op mijn gemak. Maar als je zichtbaar niet hetero bent of zichtbaar niet in het hokje man of vrouw te plaatsen bent, dan kun je daar wel eigenlijk vervelende opmerkingen over verwachten. Intimidatie en soms zelfs dus ook geweld. Ja. Dank Anne Stoof dat we met jou mochten praten en dat je je ervaringen deelde naar aanleiding dus van die brand in de flat in Amsterdam. Dank. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Bert van Leeuwen. Ja, zo meteen al in Dit is de Dag. Een debat over de samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks. En we discussiëren ook over de toekomst van melk. Tot zometeen dus. Eerst de hoofdpunten van het nieuws met Clemens Peters. Fijn weekend. NPO Radio 1. PvdA en GroenLinks gaan samen verder in de formatie. Ze willen een gezamenlijk eisenpakket formuleren en daarmee de besprekingen voor een nieuw kabinet ingaan. De linkse samenwerking kan de impasse in de formatie doorbreken. De VVD en het CDA willen namelijk niet met twee linkse partijen in een kabinet samenstellen. De Russische president Poetin heeft gezegd dat andere landen hun eigen waarden niet aan Afghanistan moeten opleggen. Op de persconferentie die Poetin gaf na zijn laatste ontmoeting met de vertrekkende Duitse bondskanselier Merkel, zei Poetin dat het nu eenmaal een realiteit is dat het